Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Jaką działalność prowadzono w budynku w Pszowie, w którym zginęło 5 osób, ustala prokuratura. Putin zakpił z amerykańskiego planu rozejmu, mówi o ataku na Sumy szef polskiego MSZ-u. 26 osób usłyszało zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poinformował poseł Michał Szczerba. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Po karambolu na autostradowej obwodnicy Wrocławia utworzył się potężny korek. Na miejscu jest nasz reporter. Doszło do zderzenia kilku pojazdów na autostradowej obwodnicy Wrocławia za węzłem Wrocław-Lotnisko w kierunku Kudowy-Zdroju. Jak podaje GDDK i ja, w zderzeniu brało udział 7 pojazdów osobowych, bus i ciężarówka. Z kolei biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o 10 pojazdach biorących udział w wypadku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Mówił Piotr Kaźmierczak z Radia Wrocław. Prokuratura przesłuchała właściciela budynku w Pszowie, w pożarze którego zginęło 5 osób. Według wstępnych ustaleń budynek nie był formalnie zgłoszony jako hotel. Śledczy ustalają, jakiego rodzaju działalność tam prowadzono, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik. To są okoliczności, które powinny zostać wyjaśnione w toku prowadzonego śledztwa. Właściciel budynku wczoraj był przesłuchiwany, w związku z czym jest do dyspozycji organów ścigania. Natomiast budynek formalnie był zgłoszony po prostu jako budynek jednorodzinny. W pożarze także 2 osoby zostały ranne. Policjant i jeden z mieszkańców z budynku, wtedy ewakuowano 12 osób. Rosyjski atak na miasto Sumy potępił szef polskiego MSZ-u. Putin zakpił z planu rozejmu przygotowanego przez USA miesiąc temu, powiedział Radosław Sikorski przed unijną naradą w Luksemburgu. Ukraina bezwarunkowo zgodziła się na zawieszenie broni ponad miesiąc temu. To haniebne ataki, to szydercza odpowiedź Rosji. Mam nadzieję, że prezydent Trump i jego administracja widzi, że przywódca Rosji kpi z ich dobrej woli i mam nadzieję, że zostaną podjęte właściwe decyzje. W ataku na Sumy zginęły co najmniej 34 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Były prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol nie przyznał się przed sądem do kierowania grudniowym zamachem stanu. Pierwsza rozprawa w procesie karnym odbyła się 10 dni po zatwierdzeniu jego impeachmentu przez Trybunał Konstytucyjny. Yoon odpowiada z wolnej stopy. Grozi mu kara śmierci. Stan wojenny to nie zamach stanu, mówił były prezydent, dodając, że jego celem było jedynie wysłanie pokojowego komunikatu do narodu. Wiedziałem, że ten stan wojenny zakończy się w ciągu pół dnia, przekonywał Yoon Suk-yeol. 26 osób usłyszało zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poinformował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Śledztwo m.in. w sprawie programu Szybka Ścieżka prowadzi lubelska prokuratura. Bardzo różna grupa, którą mogę określić, cytując pismo prokuratury, które otrzymałem. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Innymi słowy, przy projektach, przy konkursie powstała zorganizowana grupa przestępcza. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński 2 lata temu przeprowadzili kontrolę w centrum. W ich ocenie w ramach programu Szybka Ścieżka milionowe dotacje miały otrzymywać firmy słupy. Utrata pracy, alkohol, konflikt rodzinny to główne przyczyny bezdomności. Dziś obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto ma zwrócić uwagę na los osób, które z różnych powodów straciły dach nad głową. Była redukcja we firmie, w której pracowałem ponad 15 lat. No i zaczęło pieniążków brakować. Zaczęło się jedno piwko, potem drugie piwko. No i zaczęło się, jak się zaczęło, kłótnie w domu. No i od słowa do słowa, tak wyszło, jak wyszło. Dom mi się w zeszłym roku spalił. I także jeszcze teraz, w tej chwili nie mam funduszy na remont i tutaj tylko mam do czerwca być. Wyszedłem z zakładu karnego, strona mi wszystko wywaliła z domu i tak się poniewierałem. To tu, to o kolegi coś piłem, ale jednak mi tu święty Albert pomógł i jestem z tego zadowolony. Osób bezdomnych, którzy chcą znaleźć u nas schronienie, wyżywienie, opiekę, przybywa. Prezes Dębickiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, Anna Wójcik. Coraz więcej mamy ludzi, którzy na wiosnę nie wychodzą ze schroniska, bo albo nie mają gdzie, albo nie mają już sił włóczyć się po ulicach, czy znaleźć pracę i wynająć pokój. W Polsce żyje ponad 31 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. 80% z nich to mężczyźni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, może przelotnie padać, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Pomazury i Suwalszczyznę także zagrzmieć. Na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 23 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad samym morzem od 9 do 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dzień dobry. Dobrego dnia. To już druga godzina naszego spotkania przed południem. W składzie bez zmian Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie i polecamy się do południa z Iggym Popem na przykład. Ze swoim największym przebojem do nas powraca na antenę Trójki. The Passenger oczywiście. My wracamy za chwilę. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Kto ma ochotę się odezwać, proszę pisać. No niewiele jest na świecie takich przebojów jak ten, tak ponadczasowych. The Passenger na początek drugiej godziny, w której, no oczywiście, my jak to zwykle o tej porze sięgamy po naszą płytę tygodnia, choć płyt tygodnia mamy więcej niż tylko ta dzisiejsza w audycji Dobrego Dnia, bo przypomnę, że po 14 i po 19 dwie płyty jeszcze są umówione na antenie Trójki, o tym się Państwo dowiedzą, no właśnie, w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w rotacji, jakie płyty jeszcze przygotowaliśmy w tym tygodniu w Dobrego Dnia, natomiast sięgamy po debiutancką płytę w roli, solisty oczywiście, płytę BRK. Razem z nim tutaj Igo i Robert Cichy w utworze Goń. Nie do powiedzenia kryją się w tle. Ej, nie do pogodzenia twój kosmaty duch. Snaga, jakby porwali cię, mayday. Kto zapłaci okup i uwolni mnie? A kiedy znów dotknę nieba, sytuacja się pozmienia. Ja uratuję cię znów i podam swoją dłoń. Głowa do góry, twój ruch, goń po swoje. Ja uratuję cię znów. Głowa do góry, to grubszy temat, więc wszystkie ręce na stół. Wczoraj śmiałaś się do rana, dzisiaj jest ciepło. Celowo nie mówiłem, jaki tytuł nosi ta płyta, tego dowiemy się za chwilę. BRK, Igo i Robert Cichy z utworem Goń, to był jeden z singli, który tę płytę zapowiadał. Singli było więcej oczywiście, o tym też jeszcze zdążymy powiedzieć. BRK, czyli Bartosz Kochanek, artysta, który od lat znany jest z działalności producenckiej, działalności koncertowej, no a teraz jako solista zadebiutował ze swoim pierwszym albumem. No jak zadebiutował, to wiadomo, że z pierwszym. Ważne jest to, że w ubiegłym tygodniu spotkał się z nim Justyna Grabasz i wypytała go o rzeczy najróżniejsze. Ale zacznijmy od tego, czego w sumie wyszedłem w tej wypowiedzi, czyli od tego, jaki w zasadzie jest tytuł tej płyty. Barry Black. Dokładnie. O co chodzi z tym Barrym? To od Barry'ego White'a? To od Barry'ego White'a. Aha. Bardzo dobrze to rozszyfrowałaś. Tak, chciałem Barry White, ale już było zajęte, już nie można było drugi raz. Wychowałem się na Barrym White'cie. Mama wychowała mnie na Barrym White'cie. Kochała się w Barrym White'cie, oprócz mojego ojca. I w czasach, gdy ja byłem takim deskorolkowym freakiem i słuchałem Rage Against the Machines, moja mama próbowała przemycić właśnie Quincy'ego Jonesa i Barry White'a i takie Motownowe brzmienia do chaty. Wtedy wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, ale czuję, że nasiąkłem w tamtym okresie tym bardzo i dopiero teraz w tym wieku wracam trochę do tych brzmień i czuję się tam jak ryba w wodzie, no. No ale jednak już od jakiegoś czasu słychać tę soulową duszę w tobie. Kiedy zaczęła wychodzić na powierzchnię? Ona zaczęła wychodzić podczas już produkcji takich hip-hopowych. Ja miałem taką drogę, że zacząłem od skreczowania i tam dużo było takich turntablistycznych historii u mnie. Jeździłem na zawody, zdobywałem tam nawet jakieś tytuły na zawodach DJ-skich. Później to się przerodziło na produkcję i stukanie beatsów i robienie beatów i ogólnie hip-hop z krwi i kości. No i zaczęło się samplowanie, czyli odkrywanie starych, zakurzonych albumów i tutaj odkryłem właśnie te stare brzmienia, że słuchając tych, znowu wracając do lat 60., 70., właśnie szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, czy The Stylistics, czy Commodores, Quincy Jones też, czy Barry White właśnie już wtedy. Czy Doris Day, bo też masz taki utwór na płycie, na przykład, nie? Tak. I te powroty na początku tylko do samplowania, a później pamiętam, że to się przerodziło po prostu w słuchanie tych starych rzeczy, bo to są prawdziwe klasyki, prawdziwa muzyka drzemie właśnie na tych starych albumach też. Nie ujmuję oczywiście nowym produkcjom, bo nawet polska nasza branża jest teraz w tym momencie tak bardzo bogata w muzykę i co mnie bardzo cieszy, też autorską już bez samplowania i tam dla nas samplowanie, dla niektórych kradzież partii prostu artystów, także tak, no. Czy z którymś utworem na płycie jesteś jakoś szczególnie mocno związany emocjonalnie? Właśnie muszę szczerze powiedzieć, że ze wszystkimi. Mam pierwszy raz w życiu tak, że cały album od deski do deski jestem z nim utożsamiony i chciałem do tego doprowadzić, żeby każdy numer i każda partia na płycie po prostu była przeze mnie zaakceptowana u mnie w głowie i w serduchu, żebym grając już koncerty, czy przedstawiając ten cały album, nie miał po prostu żadnego znaku zapytania i mówię, nawet przy wyborze singli mogłem już, jak album był gotowy, spokojnie zapytać już wtedy ludzi, jeżeli macie na przykład jakieś typy numerów, które mogłyby być singlami i mamy jakoś już delikatnie na tym etapie przeanalizować, co mogłoby się spodobać już ludziom po tym, jak skończyliśmy album, no to ja miałem tak, że wybierzcie co chcecie, bo ja jaram się każdym numerem, także w ten sposób. Kolejne części rozmowy Justyny Grabarz z Bartoszem Kochankiem pojawią się przy okazji emisji fragmentów tej płyty, płyty Barry Black, czyli naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia w Trójce. BRK debiutuje jako solista, jako frontman może bardziej, no bo ze sceną muzyczną jest związany na wiele sposobów od już wielu dekad. My za chwilę porozmawiamy o Coachelli, o której już mówiłem, że będziemy dziś trochę mówić, zwłaszcza, że ona trwa. Trwa, no i artyści, którzy tam występują, robią niemałą furorę. Yeah.

stołu zazwyczaj było także to, co poprzedzało biesiadę, czyli to spotkanie towarzyskie. Więc były tańce, granie na pianinie, gry także w karty czy w szachy, na przykład, które temu towarzyszyły, spotkania, rozmowy, lokalne nawet kłótnie odnotowuje, sprzeczki z matką, z siostrami, jakieś takie formy, które teoretycznie nic nie znaczą, ale jakie ciekawostkowe, że gdzieś tam się graffiti swoje na drzewie ku pamięci stworzyła. I to jest tak naprawdę morze informacji, które można wyciągnąć dotyczące Elbląga. A jednym z najciekawszych aspektów dziennika są kulinarne opowieści. Ona głównie podawała, co jedzono nie w środku tygodnia, tylko na weekendy, więc też można sugerować, że wtedy jadano jakby wystawnie. Najczęściej występowały kolacje i obiady. Praktycznie nie wspomina się o dziwo o śniadaniach, czyli można sądzić, że po prostu jadano je we własnym jakimś zakresie. Królowało niepodzielnie mięso, dominowało mięso takie jak wołowina, cielęcina. Bardzo często jadano je na zimno, było określone jako kalte krysie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o to jedzenie, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo deserów. Oj, to jest cała gama różnego rodzaju deserów, na przykład ciasto maślane, czekoladowe, migdałowe, makowiec, przekładaniec, sernik, babka, ciasto francuskie, torty takie jak tort migdałowy, wiedeński, marcepanowy, śliwkowy, mnóstwo. Oprócz tego bardzo popularne na Pomorzu tak zwane cwibaki, czyli takie słodkie sucharki, które dodatkowo były ostro przyprawiane, no i wszystkiego różnego rodzaju leguminy, kaszymanne i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią taką kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, to są oczywiście napoje. Kawa, herbata od XVIII wieku bardzo popularne tutaj na Pomorzu już się robią i widzimy, że nawet chłopi w inwentarzach mienia już mają kociołki do kawy, do herbaty. Nie dziwi, że bogata Elblążanka regularnie na kawę wpadała do przyjaciół, do rodziny. Choć w pamiętniku nie brakuje szczegółowych opisów codzienności, wciąż nie wiemy, kim była autorka ani w jakim wieku. Możliwe, że chodziło o Wilhelminę Wegman z domu Simpson, jednak to wymaga dalszych badań. Pewne jest jedno. Dziennik stanowi bezcenne źródło wiedzy o życiu codziennym w XIX-wiecznym Elblągu. I na pewno jeszcze nie jedną taką historię przed Państwem odkryjemy. W Pikniku Naukowym Monika Suszek poleca się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy po 10.30, ale też w podcastach Trójki można znaleźć poprzednie odcinki Pikniku Naukowego, do czego zachęcam, bo tych historii jest mnóstwo. Fascynujących historii z najróżniejszych dziedzin. Let's Dance! To teraz potańczymy z Davidem Bowiem, który dziś świętowałby rocznicę wydania tego właśnie albumu. 42 lata mijają od premiery płyty Let's Dance właśnie. Color lights up.

got to hold on. Niespełna kwadrans do 11 pozostaje Alabama Shakes. Niestety nieistniejący już zespół, zawsze to powtarzam, jak ich słucham, czy nadaję w radiu, no bo jest to jednak pewien żal, choć Brittany Howard cały czas na scenach najróżniejszych się pojawia, no i oczywiście płyty wydaje. No a my teraz, zgodnie z planem, sięgniemy po opowieści z wielkiego ekranu. Fajny film. Czyli Riko Jaźwiński w roli prowadzącego, no i oczywiście goście. Dziś Mikołaj Piszczan, który jest autorem sukcesu filmu 100 dni do matury. Ten film obejrzał już blisko milion widzów. Mało tego, w ostatni weekend pojawiła się nawet na dużym ekranie wydłużona wersja filmu dla jego najwierniejszych fanów. No i pytanie, czy będą kolejne filmy o nastolatkach? Między innymi o to reżysera zapytał Riko Jaźwiński. Zadebiutowałeś w kinie filmem 100 dni do matury, odniosłeś sukces frekwencyjny. Czy to spowodowało, że już myślisz o kolejnym filmie, o kolejnych projektach, a może już takie propozycje padają? Tak, myślę już o nich od bardzo dawna. Ogólnie mało sobie robię wakacji, ja po prostu lubię to robić. Czyli więc... filmy. Tak, dokładnie. Lubię robić filmy, więc już myślę, już jestem w trakcie pisania kolejnego projektu. Wraz, no to będę ze scenarzystą 100 dni do matury, po prostu dobrze się dogadaliśmy. To już powiedzmy dokładnie z kim? Tak, ze scenarzystą 100 dni do matury Łukaszem Zdanowskim. Przygotowujemy jakąś kolejną rzecz, tylko bardzo inną od 100 dni do matury. Czyli to jest kino autorskie, jeśli sam również piszesz scenariusz, ale no właśnie, jednak nie do końca. Cenisz sobie współpracę w jakimś duecie, tak, scenopisarskim? Tak, ja zwykle pisałem sam podczas szkolnych dni i jakichś tam mniejszych produkcji komercyjnych, bo też lubię pisać. Czyli w szkole filmowej w Łodzi, tak? Tak, ale jednak teraz przy 100 dni do matury pierwszy raz na taką skalę współpracowałem ze scenarzystą, gdzie jakby brałem bardzo aktywny udział w tworzeniu tego tekstu, ale nie pisałem go de facto, tylko konsultowałem na każdym etapie. Wszystko napisał Łukasz i to jest zachwycające po prostu, bo to jest to, co chcę, jeżeli się dobrze trafią osoby, to jest tak, jak chcę, a nawet lepiej po prostu, bo jeszcze dochodzi do tego kolejna osoba ze swoim dużym talentem i ubogaca to, co ja mam w głowie, więc wydaje mi się, że tak, że chciałbym kontynuować pracę w duecie, aczkolwiek pewnie będą też projekty, które chciałbym napisać sam, bo po prostu lubię to i nie chciałbym wyjść z tej wprawy. Na razie zrobiliście film rozrywkowy, zrobiliście, powiedzmy, taką pewnego rodzaju baśń dla nastolatków, a jakie tematy, jacy bohaterowie interesują was w tej chwili, czy też młodzi, czy może niekoniecznie? W tym wypadku mniej młodzi, ogólnie z Łukaszem mamy zamiłowanie do bardziej antybohaterów. Co to znaczy w tym wypadku? W tym wypadku, no, nie do końca krystalicznych, niosący ze sobą samo dobro, tylko trochę też pogubionych. Właśnie ogólnie, jak sobie przeanalizowałem wstecznie swoją ścieżkę, jakie filmy robiłem, to nie było świadome, ale wyszło mi tak, że no, większość jest jednak o pogubionych mężczyznach. Może jest tym coś ze mnie też po prostu. Więc aktualnie piszemy film o mówcy motywacyjnym, ale nic więcej chyba nie chcę mówić. A to ciekawe, bo chyba jeszcze właśnie takiego bohatera w polskim kinie nie było, przynajmniej nie przypominam sobie. No właśnie, jakoś ten temat jest mało wyeksploatowany, nie tylko w polskim kinie, wydaje mi się, że też światowo jest mało wyeksploatowany, a jednak jest to bardzo współczesna rzecz, na dużą skalę, mająca znaczenie dla społeczeństwa, więc chcemy poruszyć tę kwestię. Tylko też myślę, że to jest pewnego rodzaju trudność, sobie stawiasz wysoko poprzeczkę, bo zrobienie filmu o mówcy motywacyjnym może być trudne, bo to trzeba znaleźć sposób na to, jak go pokazać. W radiu byłoby łatwiej. Tak, mamy dużo inspiracji co do tego naszego bohatera. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest też w sposób obśmiać ten temat, prawda? Podejść do tego jak, z jakąś wyższością. Staram się tego jak najbardziej uniknąć. Chcemy jednak podejść z sercem i ze zrozumieniem dla tej postaci, jak najwięcej znaleźć człowieka po prostu w tym wszystkim, mimo że czasami wykonuje działania mało moralne, ale staram się odnaleźć w tym prawdę. No, mamy też inspiracje filmowe, które tutaj bardzo pasują. Tak. A na przykład zdradzisz coś? Na ten moment przynajmniej moim ulubionym reżyserem jest Paul Thomas Anderson i właśnie to u niego w tych filmach jest, że te postaci nie są krystaliczne, ale a jednocześnie charyzmatyczne. Charyzmatyczne, tak? I zawsze tam jest odnaleziony człowiek. Nawet jeżeli nie popieramy działań tych bohaterów, to rozumiemy, skąd one się biorą. Tu na pewno przychodzi do głowy postać Toma Cruza z Magnolii, albo Filipa Seymoura Hoffmana z Mistrza przykładowo. Więc między innymi te rzeczy nas inspirują, ale jeszcze kilka innych. Wszystkie odcinki cyklu Fajny Film też do znalezienia są oczywiście w naszych podcastach Trójki, a dziś z Mikołajem Piszczanem rozmawialiśmy. Mikołajem Piszczanem, czyli reżyserem filmu 100 dni do matury, rozmawiał oczywiście jak zwykle Riko Jaźwiński i my do tematu filmów. Będziemy powracać przez cały tydzień do czwartku przed 11, no i oczywiście w piątki po 12 się z filmami polecamy w audycji trójkowo-filmowo. No a teraz, bo już tylko chwila do 11 nam pozostaje, sięgniemy po kolejne wspomnienia z Coachelli. Charlie XCX oczywiście, jedna z największych gwiazd 2024 roku, zdobywczyni nagrody Grammy. Tutaj z Billie Eilish wystąpiła, no bo właśnie, goście i gościnie to był bardzo, bardzo ważny element tej płyty. No i oczywiście kolejna gościnie, ona zrobiła też niemałą furorę, jak okazało się, że pojawi się na tej płycie, no bo przecież tam był, no, konflikt, można powiedzieć wprost, między Charlie a Lord z Nowej Zelandii. No ale chyba można śmiało teraz uznać, że jest już zażegnana od dawna płyta i wspólnie nagrany utwór, no i oczywiście występ na Coachelli kilka dni temu. Coachella jeszcze trwa i z całą pewnością będziemy o niej mówić. A teraz na zakończenie tej drugiej godziny naszego spotkania przedpołudniowego, zapowiadając jednocześnie, że jeszcze do Coachelli dziś nawet powrócimy, sięgniemy po debiutancki singiel Harry'ego Stylesa, który 14 kwietnia 2017 roku wkroczył na miejsce pierwsze brytyjskich list przebojów. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet?